بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت علت ذکر فرما رہے ہیں ارسال الرسول کا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت پیغمبر کے بھیجنے کا حکمت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں دنیا میں انبیاء کرام کیوں بھیجتا ہوں. انبیاء کرام رسل اعظام ان کے بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کی ذلت، ان کی تباہی، ان کی ہلاکت، ان کی بربادی یہ اٹل ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، وہ معذب ہوں گے، اللہ ان کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. تو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، اگر ہم آپ کو نہ بیچتے، اگر ہم پیغمبروں کو نہ بیچتے اور مشرکین کو ان کی شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیتے تو پھر وہ یہ بانا بناتے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اے اللہ، آپ نے ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے سے پہلے کسی پیغمبر کو کیوں نہیں دیا؟ پھر جو ہیں یہ بانا بناتے کہ اے اللہ، آپ کسی پیغمبر کو بھیجتے کہ ہم پر آپ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے اور ہم جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے ان کی زبانی کر جاتے. آپ نے تو پیغمبر بھیج دیا ہو، جس طرح آپ نے یہی مضمون پڑھا تھا سورۃ طہٰ کی 134 نمبر آئے. سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 134 میں وہاں پر بھی یہ بات تھی کہ اللہ، آپ نے کسی پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا؟ من قبل ان نزل اللہ او نخزہ، ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے سے پہلے اے اللہ، آپ نے کسی پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا؟ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہلاک کر دیتے ہم ان لوگوں کو، ان مخالفین کو، ان مشرکین کو، بعذاب، ایک عذاب سے، من قبل ہی، آپ کے آنے سے پہلے یا قرآن سے پہلے، سورۃ طہٰ 134 میں پڑھ رہا ہوں، لقالو، تو ضرور بضرور کہتے وہ، ضرور بضرور کہتے یہ لوگ، رب بنا اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسولا، ایک عظیم شان پیغمبر، فنتبع آیاتک، تو ہم تابعداری کرتے آپ کی آیاتوں کی، من قبل ان نزل او نخزا، ہماری ذلت اور رسوائی سے پہلے آپ نے ہمارے پاس کسی پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرکین اور منکرین کو عذاب دینے سے پہلے میں ان کے پاس ضرور بضرور پیغمبر کو بھیجتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا بہانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان لوگوں کی دلیل جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے ان لوگوں پہ اللہ کا جو ہے حجت جو ہے وہ تام ہو جائے، کہ برباد میں جو ہے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، ان پہ کتاب کو اللہ نے نازل کیا، اگر ابھی بھی ایک آدمی جو ہے وہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ نہیں مانتا، تو اللہ کے عذاب کے سامنے جو ہے کوئی رکاوٹ ابھی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو یہی قانون مقرر کیا ہے، آپ نے پڑھا تھا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں، کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہے ہم سزا دینے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ ہم بھیج دیں ان کے پاس جو ہے اپنے ایک پیغمبر کو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیاوی عذاب میں ہم کسی کو مبتلا نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس جو ہے اپنا ایک پیغمبر نہ بھیج دیں، تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کسی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، لوگوں پہ اللہ کے احکام جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی آیات جو ہے ان پہ پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو جب لوگ اس پیغمبر کی بات کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، انکار کر جاتے ہیں اور مقابلے کے لیے جو ہے میدان میں نکل آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب کا نزول ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، اگر قرآن کے سامنے تم ابھی تک نہیں بیٹھے تھے تو تمہاری یہ جہالت جو تھی یہ ایک بہانہ تھی، جب قرآن شروع ہوا آپ کے علاقے کے اندر اور آپ کے اکثر لوگوں کی جو ہے وہ زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن شروع ہوا، ابھی انکار کا بہانہ جو ہے وہ ختم ہوا، ابھی عذاب جو ہے وہ آئے گی تو جو منکرین ہو گے وہ بچ نہیں سکیں گے، پہلے تو ان کی جہالت تھی کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی نہیں آیا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کے سنا دے، تو ابھی جو ہے وہ قرآن شروع ہوا، ابھی اگر انکار کرنے والے انکار کر جاتے ہیں اور صرف انکار نہیں بلکہ ضد اور عناد پہ اتر آ کر مقابلہ شروع کر جاتے ہیں تو اللہ کی حجت ان پہ تام ہو گئی، ابھی اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار ہے، پانے جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلولا ان تصیبہم مصیبتم بما قدمت ایدیہم، اور اگر نہ پہنچتی ان لوگوں کو مصیبت عذاب بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، تو ہم آپ کو نہ بھیجتے، ہم آپ کو نہ بھیجتے، فَيَقُولُ، تو بس کہہ دیتے ہیں یہ لوگ، ربنا اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف ایک پیغمبر، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ تو ہم تابعداری کرتے آپ کی آیاتوں کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہو جاتے ہم من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر لاؤں جو ہے یہ شرطیہ ہے، لا نافیہ ہے، ان مصدریہ ہے، تصیبہم فعل شرط ہے، مصیبتن فائل ہے تصیبہم کے لیے، بما قدمت ایدیہم یہ علت ہے مصیبت کے لیے، اور لو کا جواب جو ہے یہ حذف ہے، لو کا جواب آپ نکالیں گے لما ارسلت کا، جملہ جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے، عربی کے اندر جو ہے وہ جملہ یہ اس طرح بنے گا، ولولا اصابت المصیبت بما قدمت ایدیہم لما ارسلت کا، ولولا اصابت المصیبت بما قدمت ایدی، ولولا اصابت المصیبت بسبب اعمالہم لما ارسلت کا، اور اگر نہ پہنچتی ان لوگوں کو مصیبت یعنی عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر تو ہم آپ کو جو ہے وہ نہ بھیجتے، ہم آپ کو کیا نہ کر دے، آپ کو نہ بھیجتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ جو ہے ان کے شرکیات اور کفریات کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب یقینی ہے، ان کا عذاب جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو یقینی ہے، تو اگر آپ کے بھیجنے سے پہلے ہم ان کو معذب کر دیتے، آپ کے بھیجنے سے پہلے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے، تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ بانا بناتے، فَيَقُولُ پس کہتے یہ لوگ ربنا اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا کہ کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف ایک عظیم شان پیغمبر، رسولا کے اندر لام کے اوپر یہ ڈبل پیش یا ڈبل جو زبر ہے اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں تنوین، اور یہاں پر تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے، تنوین تعظیم کے لیے، ہماری طرف آپ نے کسی عظیم الشان پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ تو ہم تابعداری کرتے آپ کی آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہو جاتے ہم مومنوں میں سے، تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کو بھیجا کہ ان کا جو ہے وہ بہانہ ختم ہو جائے، ان کی دلیل جو ہے وہ مٹ جائے کہ یہ بہانہ نہ بنائے، کیونکہ ان کی تباہی اور بربادی تو یقینی ہے، اٹل ہے، تو اگر آپ کے آنے سے پہلے ہم ان کو معذب کر دیتے تو پھر یہ بہانہ بناتے کہ اللہ آپ نے ہمیں معذب بنانے سے پہلے ہم پر جو ہے ایک پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہماری آپ کی آیاتیں ہم پر پڑھ کے سناتا تو ہم ان کی تابعداری کر جاتے اور اسی طرح ہم ایمان والے بن جاتے۔ جس طرح میں نے جو ہے آپ کو اس آیت کی طرز پہ جو ہے آیت آپ کے سامنے بڑی سورۃ طٰہٰ کی 134 نمبر آیت 134 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاءہم الحق من عندنا، فلما جاءہم الحق من عندنا پس جب آ گیا ان لوگوں کے پاس الحق کو حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا کہا ان لوگوں نے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، لولا اوتیا کیوں نہیں دیا گیا اسے مثل ما اوتی موسیٰ جس طرح دیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاءہم الحق کو پس جب آیا ان لوگوں کے پاس الحق کو حق من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو کہا ان لوگوں نے لولا اوتیا کیوں نہیں دیا گیا اسے مثل ما اوتیا موسیٰ جس طرح دیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ماں سے مراد یہاں پر کیا ہے، کیا تو مراد اس سے جو ہے منہ مانگا معجزہ ہے، کیا مراد ہے منہ مانگا معجزہ، کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون جو مطالبہ کرتا تو ان کے مطالبے کے مطابق جو ہے وہ معجزہ پیش کرتا، طوفان آئی انہوں نے کہا اس کو دور کر جا وہ دور ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، مینڈک آ گئے خون آئی، اسی طرح جو ہے وہ جو کا عذاب ان پہ آیا مختلف، ان کی دعا سے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا. تو یا تو منہ مانگا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کیا چاہیے, معجزے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے. یا ید بیضا, ہاتھ کا جو ہے وہ روشن بن جانا, اور اسی طرح جو ہے وہ لاٹھی سے جو ہے وہ سام بن جانا, اس جیسے معجزے جو ہے اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیے گئے. یا ماں سے مراد جو ہے یہاں پر کیا ہے, تورات کا ایک مرتبہ جو ہے وہ دینا ہے. تورات کا کیا ہے, ایک ہی مرتبہ دینا. کوہ طور پہ اس کو بلایا گیا, اور بلانے کے بعد جو ہے تورات ایک وقت پہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب, جبکہ قرآن کے نزول کا عرصہ تو تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا. قرآن جو ہے وہ کیا 23 سال کے اندر جو ہے وہ قرآن یہ مکمل ہوا. اور یہ اعتراض جو ہے پہلے آپ نے پڑھا تھا سورہ فرقان کے اندر, وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. وقالوا, اور کہتے ہیں یہ لوگ, یہ منکرین, کیوں نازل نہ ہوا یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملۃ واحدہ, ایک ہی مرتبہ. یہ اعتراض جو ہے وہ یعنی پہلا اعتراض. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ذکر ہوا, یا تو ماں سے مراد معجزات ہے, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہی معجزات جو ہے آخری پیغمبر کو کیوں نہیں دیے گئے. یا ماں سے مراد جو ہے وہ کیا, ماں سے مراد جو ہے وہ کتاب, جو تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی باری میں دی گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن توڑا توڑا کر کے جو ہے اللہ رب العزت کیوں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے, اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. اولم یکفروا, آیا انکار نہیں کیا تھا لوگوں نے, بما اس کتاب سے, اوتی موسیٰ من قبل, جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, من قبل, اس سے پہلے. کیا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کتاب اللہ نے ایک ہی مرتبہ دے دیا تو کیا ان کے ماننے والے جو ہے وہ سب کے سب تھے, یا سب کے سب لوگوں نے جو ہے تورات کو جو ہے وہ مان لیا؟ تو اسی طرح جہاں جب اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ایک مرتبہ دی گئی تھی تو سب نے اس کو نہیں مانا تھا, کسی نے مانا, کسی نے انکار کر دیا. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ دے دے تو پھر بھی سب نہیں مانیں گے, کچھ مانیں گے اور کچھ انکار کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. اولم یکفروا, آیا انکار نہیں کیا تھا لوگوں نے, بما اس کتاب سے جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, من قبل, اس سے پہلے. قالو, کہا تھا انہوں نے, سحران تظاہرا, دونوں جادو ہیں, تظاہرا, امداد کیا کر رہے ہیں, امداد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. قالو سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, یہ کس کا جو ہے وہ مقولہ ہے؟ یا تو قالو مقولہ ہے فرعونیوں کا. قالو جو ہے وہ کیا ہے, قالو جو ہے وہ بات ہے, کن کی طرف اشارہ ہے, فرعونیوں کی طرف اشارہ ہے. سحرانے کے اندر جو ہے ایک قرت تو اسی طرح ہے, سحرانے یعنی جادو ہے, تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اور تورات کی باتیں, یہ دونوں جو ہے وہ جادو ہے. دونوں جو ہے وہ کیا ہے, دونوں ہے وہ جادو ہے, ہم دونوں کو جو ہے وہ نہیں مانتے. یا دوسری قلت جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے, دوسری قلت یہاں پر علماء کرام ذکر فرماتے ہیں, ساحران تظاہرا, دو جادوگر ہیں, تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور دو جادوگروں سے مراد یہاں پر کیا ہے, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دونوں کیا ہے, دونوں جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر ہے اور اسی طرح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر ہے. تو قالو جو ہے یہ کن کی بات ہو گئی, یہ فرعونوں کی بات ہو گئی. یہاں جو ہے موجودہ جو مکے کے مشرکین تھے ان کی بات, قالو, کہا انہوں نے, سحران, دونوں جادو ہیں, تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. جادو کیا, قرآن, اور اسی طرح جو ہے وہ جادو سے مراد جو ہے وہ کیا, جادو سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ کی کتاب قرآن, یہ دونوں جو ہے وہ جادو ہیں. یا ساحرانی دونوں جو ہے وہ جادوگر ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے زمانے میں جادوگر تھے اور یہ اپنے زمانے میں جادوگر ہیں. یا سحران سے مراد جو ہے وہ کیا تورات, اور اسی طرح قرآن مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قرآن, اور اسی طرح جو ہے وہ تورات, دونوں مراد ہیں. مختلف تفاسیر یہاں پر علماء کرام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. پہلی تفسیر کے مطابق کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اور اسی طرح تورات. دوسری قرت کے مطابق ساحران, ساحران سے مراد جو ہے وہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. یا اگر اس سے مراد جو ہے وہ مکے کے جو ہے وہ مشرکین, تو سحران سے مراد, سحران سے مراد جو ہے وہ کیا تورات اور اسی طرح قرآن. یا جو ہے وہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن. یا اگر ساحران ہو گیا تو اس سے مراد جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قالو کہا انہوں نے, اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ کے مشرکین کو مشابہ کر دیا فرعونیوں سے انکار کے اندر. کس چیز میں جو ہے وہ مشابہت ذکر کر دی؟ مکے کے مشرکین کی فرعونیوں کے ساتھ انکار میں, کہ یہ اس امت کے جو ہے وہ فرعونی ہے. تو یاد رکھی یہ بات تا قیامت ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کی مخالفت کریں گے, ضد اور عناد پہ اتر آ کر قرآن سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کریں گے, کہ اس دور کے اندر قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے. کبھی کہیں گے قرآن پہ کس کی اصلاح ہو چکی ہے, کبھی جو ہے وہ یہ کہیں گے اس کے لیے 14 اور 16 علوم کی ضرورت ہے, کبھی کہیں گے اس کے لیے مدرسہ جو ہے وہ ضروری ہے, کہ اگر مدرسہ نہیں پڑھے گا تو قرآن کے سامنے جو ہے وہ کس طرح پڑھے بیٹھے گا. کوئی کہے گا جتنا ہی ایک آدمی جو ہے بے علم رہے گا اتنا ان سے سوال عمل کے بارے میں جو ہے وہ کم ہوگا, جتنا علم جو ہے وہ زیادہ ہوگا اتنا ہی سوال جو ہے وہ کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا, عمل کے بارے میں جو ہے وہ سوال زیادہ ہوگا. تو یہ سارے جو ہے وہ بانے شانے ہیں, لیم ایکسکیوز ہے قرآن کے بارے میں, قرآن سے جو ہے وہ دور رہنے کی. یاد رکھیے مسلمانوں, قرآن کے بغیر جو ہے جتنے بھی آج مسلمانوں کے اندر افتراق ہے, انتشار ہے, تفرقہ بازی ہے, ان سب کی بنیادی جو کاز سبب وجہ ہے وہ قرآن سے دوری ہے. کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے جو ہے اپنے اصول اور اپنے عقائد سے جو ہے وہ بے خبر ہو گئے. اور یاد رکھیے جگہ بجگہ جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت جب گمراہی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خود گمراہ ہوا یا دوسروں کو گمراہ کر دیا, شیطان نے دوسروں کو گمراہ کر دیا, تو اللہ رب العزت وہاں پر ایک لفظ ذکر فرماتے ہیں بغیر علم. آج جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ لفظ آپ کے سامنے ہوگا بغیر علم, شیطان اگر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بغیر علم, تو اسی طرح لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم جہالت کی وجہ سے, یا خود جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں تو بغیر علم اللہ کی کتاب کے بغیر. اگر کسی کے ساتھ کسی کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے تو یاد رکھیے گمراہ کبھی نہیں ہوا کرے گا. عمل کے اندر اگر کمی آ گئی تو یاد رکھیے عقائد جو ہے ان کے راسخ ہوں گے, عقائد ان کے جو ہے وہ مضبوط ہوں گے. ایک کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے, اس کتاب کا نام ہے کہ عیسائی جو مشینری ہے ان کا جو ہے عالم اسلام پہ جو ہے وہ کیا اثرات ہیں, عیسائی مشینریوں کا جو ہے وہ عالم اسلام پہ جو ہے وہ اثرات. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ طریقہ کار ذکر کیا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عیسائیت کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, مختلف طریقے اس کے اندر ہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے اس نے ذکر کی ہے کہ افغانستان کے اندر, پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, اسی طرح ہندوستان کے اندر جو بھی یہ مختلف علاقے ہیں کہ فلاں سال جو ہے اتنے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ عیسائی بنے, فلاں سال کو جو ہے کتنے لوگ جو ہے وہ عیسائی بن گئے. اور آپ حیران ہوں گے اس کتاب کے مطالعہ کرتے ہوئے کہ جو گالف کنٹریز ہمارے ہیں, خلیج ممالک, جو عرب جو ممالک ہے اس کے اندر جو ہے ایک آدمی کو ان لوگوں نے ابھی تک عیسائی نہیں بنایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو بے حیائی بھی ہوگی اور کام بھی جو ہے وہ دو نمبر زیادہ ہوں گے. میں نہیں کہتا کیونکہ مال دولت ان کے پاس زیادہ ہے, مگر ایک چیز جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے, جو ان کی جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن فہمی ہے. کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا اور گناہیں ان کے درمیان ہوگی, مگر کسی اور مذہب کی طرف انتقال کرنا یہ جو ہے تصور سے بھی باہر کی بات ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دے گا اور جو ہے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھے گا, مگر جب اس سے آپ کہیں گے قرآن تو اس کو قرآن نہیں آتا. اگر الفاظ آتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب جو ہے اس کو نہیں آتا کہ قرآن کا معنی اور مطلب جو ہے وہ کیا ہے. یہ اتنی مشکل کتاب تو نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا, چار مرتبہ ایک سورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور لام کو اللہ نے قد پہ داخل کر دیا, اور قد کو اللہ نے یسرنا ماضی پہ داخل کر دیا. اور جب اس طرح ہوتا ہے کہ قد ماضی پہ داخل ہو جاتی ہے تو یہ کلام میں جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے قسم کا, یعنی گویا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات پہ جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے پند اور نصیحت کے لیے جو ہے وہ آسان بنا دیا ہے, تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتے ایک کام میرا ہے, قرآن کو آسان کرنا, وہ میں نے کر دیا ہے. دوسرا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے, فہل میں مدکر, اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا. تو کیا ہے آپ میں سے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے ذکر کا, حفظ کریں تلاوت کا نہیں, بلکہ اللہ نے جو ہے لفظ ذکر کیا ہے ذکر, جامع لفظ ہے. اس کے اندر جو ہے اگر کوئی یاد کرنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہے, اگر کوئی اس پہ عمل کرے پھر بھی آسان ہے, اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے پھر بھی آسان ہے, اگر کوئی اس کی تلاوت کرے پھر بھی آسان ہے, اگر کوئی اس کے معنی اور مطلب اور تفسیر کو جو ہے وہ جاننا چاہے پھر بھی آسان ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی کہیے تو 1400 سال بیک ورڈ کے زمانے کی جو ہے کام ہے, آج تو ہم ماڈرنائزیشن کا جو ہے وہ شکار ہے اور جدید دور کے اندر جو ہے ہم قدم رکھ چکے ہیں, یہ تو اس دور کے لیے یہ احکام نہیں ہے. تو قرآن پہ عمل کرنا جب وہاں پر آسان تھا, اس دور کے اندر بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, آج بھی وہی قرآن ہے. اللہ کو ہم بھی معلوم دے یہ ہمارے عمل کے مطابق, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن کو سیکھنا, قرآن پہ عمل کرنا, قرآن کے اور معنی اور مطلب کو جو ہے وہ جاننا, اس کے قانون کو جو ہے ملک کے اندر نافذ کرنا, یہ سب باتیں ہماری طاقت کے عین مطابق ہے. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ ان پہ لوڈ جو ہے وہ نہیں ڈالتا, تو یہ ظلم ہوگا. اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وما یرید الظلم للعباد, ظلم کرنا تو دور کی بات ہے, ظلم کا اللہ ارادہ بھی نہیں فرماتے اپنے بندوں پر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قالوا, کہا انہوں نے, سحران تظاہرا, دونوں جو ہے وہ جادو ہے, دونوں جادوگر ہیں, تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. وقالوا, اور کہا انہوں نے, یا کہا انہوں نے, انا بكل کافرون, یقیناً ہم بکل, ہر ایک کتاب پر, ہر ایک پر کافرون, انکار کرنے والے ہیں, ہر ایک کی جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں, انکار کرنے والے. اگر ان کو کہا جائے قرآن کے اندر توحید کا مسئلہ, اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ, کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر ایک ہے, یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اترا ہوا ہے, تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ یہ مسئلہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے یہ مسئلہ تو تورات کے اندر بھی ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں انا بکل کافرون, یقیناً ہم جو ہے ہر کتاب ہر ایک سے جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں. جس طرح ہم اس کو نہیں مانتے اسی طرح ہم اس کو بھی نہیں مانتے, جس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا اس کو ہم نہیں مانتے. جس طرح جو ہے آپ انشاءاللہ سورہ سبا کے اندر جو ہے عنقریب پڑھنے والے ہیں 31 نمبر آیت میں, تو وہاں پر بھی یہ بات ہے وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے اللہ کی وحدانیت سے, لنؤمن بهذا القران, ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر, ولا بالذي, اور نہ اس کتاب پر, بین یدیہ, جو اس سے پہلے اتری ہے, نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلے اتری ہوئی کتابوں کو ہم مانتے ہیں, یا انجیل اسی طرح جو ہے وہ کیا تورات زبور اس کو بھی نہیں مانتے. جس کے اندر توحید کا مسئلہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, فاتوا بکتاب من عند اللہ, فاتوا بس لاؤ ایک کتاب, من عند اللہ اللہ کی طرف سے, بس لاؤ ایک کتاب اللہ کی طرف سے, ہوا اہدا, جو بہت زیادہ ہدایت والا ہو, منہما, ان دونوں سے, اتبعہ, میں اس کی تابعداری کروں گا, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے. اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یہ قرآن کے جو منکر رہے, یا کہتے ہیں کہ فلا جو پرانی کتابیں ہیں جس کے اندر توحید ہے ہم اس کو نہیں مانتے, تورات ہے اسی طرح قرآن ہے, تو فاتو بھی کتابیں من عند اللہ, پس لاؤ ایک کتاب اللہ کی طرف سے, ایک نئی کتاب لاؤ کہ جو آپ پہ جو ہے وہ نازل ہو چکی ہو, ہوا آہدا, جو بہت زیادہ آہدا صیغہ اس میں تفضیل ہے, جس کو آپ انگلش کے اندر سپرلیٹیو ڈگری پڑھتے ہیں, جس سے اوپر جو ہے کوئی اور ڈگری نہیں ہوتی, آہدا, جو بہت زیادہ ہدایت, بڑی ہدایت والی ہو, بہت زیادہ ہدایت والی ہو, منہما, ان دونوں سے, منہما, ان دونوں سے, یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے اور اس کی کتاب, یا تورات اور اسی طرح انجیل, اتبعہ, میں اس کی تابعداری کروں گا. جب اللہ کی کتاب ہوگی تو پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کی تابعداری کروں گا, تو کیا امتیوں پہ جو ہے اللہ کی کتاب کی تابعداری لازمی نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو اللہ نے جو ہے فرمایا تھا سورہ انعام کی 153 نمبر آیت میں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یقیناً یہ قرآن میرا راستہ ہے مستقیماً سیدھا, فَاتَّبِعُوهُ, بس اسی کی تابعداری کرو. قرآن جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا نبی علیہ السلام کی جو تقریر وصیت پیچھے سے آ رہی تھی, تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے, یہ میرا راستہ ہے اسی کی تابعداری کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, قرآن کو چھوڑ کر اور راستوں کی تابعداری نہ کرو, کیوں کہتا ہے اس راستے کے اندر ہدایت ہے, کسی نے یہ راستہ بنا دیا اس کے اندر ہدایت, کوئی کہتا ہے اس راستے پہ چلو یہ آپ کو سیدھا جو ہے وہ اللہ تک لے جائے گا, کوئی کہتا ہے یہ راستہ جو ہے وہ آسان ہے جنتی والا راستہ ہے, تو اور راستوں پہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور راستوں پہ جو ہے وہ نہ چلو. اسی طرح سورہ آراف کی آیت نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون, رب نے جو آپ پہ جو کتاب نازل کی ہے اس کی تابعداری کرو, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اللہ کی کتاب کے بغیر اور دوستوں کی جو ہے وہ تابعداری نہ کرو. نور دوستان و مشاران و ممانا, قرآن کے ہوتے ہوئے جو ہے اوروں کی بات نہ مانو, قلیل ما تذکرون, بہت توڑے ہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, پس اگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا آپ کی دعوت, آپ کی بات کو, پس اگر قبول نہیں کیا ان لوگوں نے آپ کی بات کو, آپ نے کہا قرآن کو نہیں مانتے تو کوئی اور کتاب لاؤ اللہ کی طرف سے, تو فعلم, پس جان لو, ایک معنی اس کے اندر کیا ہے, فعلم, جان لو, دوسری قرأت یہاں پر علماء دوسری معنی کیا ہے، فعلم فثبت پس ثابت قدم رہو اپنے دین پر، فعلم ایک معنی پس جان لو، یا فعلم ثابت قدم رہو، انما یتبعون اہواءہم کہ یقیناً یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی، لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام معبودان باطل کے اندر سب سے جو بری جو ہے وہ کیا ہے، معبود باطل ہے، جس کی حد سے زیادہ جو ہے لوگوں نے پرستش اور پوجا کی ہے وہ کیا ہے، نفس ہے، خواہشات نفسانی، خواہش کی تابعداری جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ، اتنی تابعداری جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی جتنی لوگ جو ہے وہ نفس کی تابعداری، خواہشات کی تابعداری جو ہے وہ کیا کرنے والے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات امت کو بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان، نبی علیہ السلام نے دعا امت کو سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان، اے اللہ میں آپ کی مدد سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں، من شر نفسی نفس کے شر سے، و من شر شیطان اور شیطان کے شر سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو جو ہے نہ شیطان کا غلبہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس جو تھا وہ سرکش تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اپنی امت کو سکھلائی کہ تم اپنے آپ نفس جو ہے اس سے جو ہے وہ بچو، اور اسی طرح اس کو بھی جو ہے اللہ کے جو ہے حوالے کر دو، اور شیطان کو بھی جو ہے اللہ کے حوالے کر دو. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ لوگ اپنی خواہش کی تابعداری کر رہے ہیں. وہ مشہور حدیث جو بارہا میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آپ میں سے جو ہے ہوشیار ترین آدمی جو ہے وہ ہے جو جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں کر دیا. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کر دی. والعاجز من ادبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، اور آپ میں سے بے وقوف ترین آدمی وہ ہے جو نفس کی تابعداری میں لگ پڑا اور اللہ پہ امید باندھ رہا ہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم بادشاہ ہے وہ مجھے بخش دے. تو یہ کیا ہے، آپ میں سے سب سے بے وقوف ترین آدمی ہے. والعاجز سبھی آج جو ہے وہ سبھی کسی قصے میں کا جو ہے وہ شکار ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے، شکر الحمدللہ اللہ کو ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے اور پھر جو ہے وہ جنت کا ٹھیکے دار بنا دیا ہے. آج ہم یہی کوئی کہتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں، کیا یہی آسان کام ہے؟ کلمہ پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ پورا قرآن کس مرض کی دعا ہے؟ کیا خیال ہے اس قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ کیوں اتارا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پہ تو جو ہے نرمی کرنے والے مہربان تھے. اس کو جو ہے یہ گر جو ہے وہ یعنی سمجھ نہ آئی، اور آج ان کی امتی جو ہے اس گر کو جو ہے وہ جان چکے کہ صرف کلمہ پڑھو اور بس تم جو ہے وہ جنتی بن، کلمہ پڑھو جنتی بن. نبی علیہ السلام کو یہ چیز معلوم ہے کہ کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ، اور چیزوں کی کوئی ضرورت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے چیز کو غلط پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھو تو تم اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دائرے میں جو ہے وہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام کے دائرے سے نکلنا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ لوگ اپنی خواہشات کی تابعداری کر رہے ہیں. ومن اضل، اور کون ہے بڑا گمراہ، ممن اس سے، قرآن کے سامنے نہیں آئے گا اور پھر بھی کہے گا، قرآن کا انکار کرے گا اور پھر بھی کہے گا اللہ جو ہے وہ بخشنے والا، کلمہ پڑھا ہے بس جنتی ہے. واہ نبی علیہ السلام امت یعنی. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدم من اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ببن ازلو، اور کون ہے بڑا گمراہ، ممن اس سے، اتبع جو تابع ہوا، ہواہ اپنی خواہش کا، بغیر ہدم من اللہ، بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھا ہے. اور خواہش کی جو ہے وہ تابعداری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے, خواہش کی پیروی میں جو ہے وہ مبتلا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ازل خان ہے. یہ کیا ہے؟ ازل خان بڑا گمراہ ہے. یہاں پر بھی ازل جو ہے وہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے, صیغہ اس میں تفضیل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن ازل, اور کون ہے بڑا گمراہ؟ ممن, اس سے جو تابع ہوا اپنی خواہش کا, بغیر ہدم من اللہ, بغیر ہدایت کی کتاب کے اللہ کی طرف سے. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, یقیناً اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, ولقد وصلنا, اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے ان لوگوں کو القول قرآن, لعلهم يتذكرون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد وصلنا, اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے. وصلنا کے معنی جو ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وصلنا بمعنی بیننا, بیان کیا ہے ان لوگوں سے. القول, قول کے معنی ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں, زاد المسیر ان کی تفسیر کا نام ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں قول ما قال اللہ من القرآن. قول سے مراد کیا؟ ما قال اللہ من القرآن, اس سے مراد قرآن ہے. اور وصلنا جو ہے باب تفعیل ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کثرت اور تکرار کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ باب کثرت اور تکرار کے لیے, یعنی بہت زیادہ ہم نے بیان کیا ہے اور اسی طرح بار بار ہم نے ان کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے قرآن, قرآن کی اہمیت, قرآن کی افادیت. لعلہم یتذکرون, ضرور ضرور کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, جو عوامر ہیں ان پہ عمل کریں, اور جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہ تو تبھی جا کے ممکن ہوگا جب وہ قرآن کے سامنے بیٹھ جائے, قرآن کو سمجھ جائے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے فہم اپنی کتاب کا. آتیناہم الکتاب, دی ہے ہم نے ان کو فہم اپنی کتاب کا, جو اچھے علماء ہیں, جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے؟ اچھے علماء, تورات اور انجیل کے اچھے علماء جو تھے, حق پرست. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے فہم اپنی کتاب کی, من قبل ہی قرآن سے پہلے, فہم بھی ہم بھی, وہ لوگ اس قرآن پر یومنون, ایمان لائیں گے. اس قرآن پہ کیا کریں گے؟ وہ ایمان. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیاتیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات, قالوا, تو کہتے ہیں آمنا بھی, ہم ایمان لائے اس پر, انہ الحق, یقیناً یہ قرآن سچ ہے, میں ربنا, ہمارے پروردگار کی طرف سے, انا کنا, یقیناً تے ہم, من قبل ہی, اس قرآن سے پہلے, مسلمین, گردن نہاد اللہ کو, گردن رکھنے والے اللہ کو, یا مسلمین, تابعدار اللہ کی. ہم اس سے پہلے جو ہے ہماری کتاب کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ پیغمبر آئے گا آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ کتاب نازل ہوگی قرآن, تو ہم نے اس کے آنے سے پہلے جو ہے اس پہ ایمان لایا تھا. یا کیا تھے؟ ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے جو ہے اپنے پیغمبر اور اسی طرح جو ہے اپنی کتاب کے جو ہے وہ ماننے والے تھے. پہلے بھی ہم اللہ کی جو ہے وہ تابعداری کرنے والے تھے. اولئک یؤتون, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو ہے بنی اسرائیل, جو گزشتہ امتوں کے جو علماء ہیں, ان کا اللہ نے جو ہے وہ تذکرہ کر دیا کہ جب ان پہ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی, انہ الحق من ربنا, انا کنا من قبل ہی مسلمین. اور آپ نے جو ہے وہ ساتویں پارے کی ابتدائی آیت میں, سورہ مائدہ ساتویں پارے کی ابتدائی آیت میں بنی اسرائیل یعنی گزشتہ امتوں کے عوام الناس کا تذکرہ جو ہے وہ سن لیا تھا. آیت نمبر 83 نمبر آیت سورہ مائدہ, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وہاں پر جو ہے گزشتہ امتوں کے عوام الناس کا تذکرہ تھا, کہ جب وہ سنتے ہیں اللہ کی اس کتاب کو جو نازل کیا ہے اللہ نے پیغمبر کی طرف، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھوٹ پڑے گی آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے پہچان لیا حق کو. کہتے ہیں وہ لوگ، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دیجئے ہمیں موحدین میں سے. سورہ مائدہ کی 83 نمبر آیت. اولئک یؤتون اجرہم، یہی لوگ دی جائے گی ان کو، یؤتون دی جائے گی ان کو اجرہم، ان کی اجر، ان کا بدلہ، مرتین مرتین دو چند، بما صبروا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ان لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے. صبر کے معنی الاستقامت فی الدین، دین پر ڈٹ جانے کو جو ہے عربی کے اندر صبر کہتے ہیں، بما صبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرتین، مرتین کے اندر پہلا معنی تو یہ کہ مرہ کیا جو ہے وہ، مرتن کی جو ہے وہ کیا ہے، تثنیہ مرتین، دو مرتبہ، یعنی دو چند، ڈبل. اس کیا مراد ہے؟ یہاں تو مراد اس سے کیا ہے کہ خود عمل کیا تھا، قرآن کو خود مان لیا، تو یہ کیا ہے، ایک اجر، اور دوسروں کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی قرآن کو مان لو، تو یہ کیا ہے، ڈبل اجر. وہ آیا اس کی وجہ سے، اس کی دعوت پر وہ بھی آیا، تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو مل گیا. یہاں جو ہے مرتین کبھی جو ہے وہ تثنیہ تکرار کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح آپ سورہ ملک کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، فرج البصر کر رہتا ہے حال ترام فطور، فن جیل بسرا کر رہتے ہیں، وہاں پر کررا کی تسمیہ جو ہے کر رہتے ہیں، تو واپس کر جاؤ اپنی نظر کو، کر رہتے ہیں دو مرتبہ نہیں، کر رہتے ہیں بار بار، تو کر رہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، کبھی کبھی عربی کے اندر تسمیہ یہ تکرار کے معنی پر استعمال ہوتی ہے، تکرار کے معنی پر، بار بار، تو مر رہتے ہیں بار بار دیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دفع کرتے ہیں یہ لوگ بِالْحَسَنَةِ، بیان توحید سے، السَّيِّئَةَ شرک. حسنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ نے جو ہے سورہ انعام کی تفسیر پہ ذکر کیا، حسنا کے معنی جو ہے بیان توحید، سیئہ شرک. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کمانے والے نہیں ہیں، اللہ کے دین پہ جو ہے وہ کمانے والے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین پر جو ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں. ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ اللہ کے دین پہ جو ہے وہ خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین پر جو ہے وہ کمانے والے نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ قرآن پہ جو ہے وہ کماؤ، قرآن لوگوں کو پڑھاؤ اور تنخواہ لو، قرآن لوگوں کو پڑھاؤ اور اس پہ جو ہے وہ جیب بھرو، اس پہ اوٹ حاصل کرو، اس پہ نوٹ حاصل کرو، کبھی نہیں. قرآن جو ہے وہ کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ خرچ کرو، اس کو جو ہے اپنی جان کو اس پہ نثار کرو، یعنی کہ تم جو ہے اس کو کمانے کا ذریعہ بناؤ. انشاءاللہ کل جو ہے مزید پڑھیں گے.